निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनू हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है। ना कर